राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अधिक श्रावण कृष्णाष्टमी विक्रम संवत 2061 तदनुसार 8 अगस्त 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम सरल बात है, केवल भाव बदलता है, ये भगवान है सब। चावल जलम जल से तल सर्व दिन एक बार ये देवता पुरुष स्वीकार करने वाले केवल ये स्वीकार हो और कर्म उसने ध्यान उसने अभ्यास उसने चिंतन उसने निर्णय उसने के उसे भूल भूल हमें भूल मिट गए। बस ये संसार है ये तो है भूल और है परमात्मा है यह सही बात है। अनेक रूप से रूपों का कोई पार नहीं है। पशु है पक्षी है वृक्ष है सिद्धान सारे शरीरम भगवान का शरीर सारे शरीर यदि भूतन अन्य भगवान भगवान तीर्थ तुझे वही है भगवान ही है साक्षात परमात्मा ही है। केवल स्वीकृति है बड़े सुगम बात है सीधी बात है ये है संसार है नहीं आ तो प्रत्यक्ष बात है कि अपना बालों पर हाथ लिया जवानी नहीं रही विधव नहीं लोग योजना नहीं ये सब नहीं रहना नहीं रहने वाला ये भगवान रहने वाला वो है जो तू है समुद्र में ले रहा थी तरती बड़ी बड़ी मोटी बड़ी बड़ी नाव है पीता से वो ले कहीं बर्फ है कहीं बदल है कहीं बाप है कहीं बड़े है कहीं छोटा कहीं बुद्धा कहीं सहित समुद्र सिद्धि सरल बात है साक्षात परमात्मा है। ये बदलता है ऊपर बदलता है भीतर से परमात्मा है जो कोई तू है एकदम स्वीकार स्वीकृति केवल मानना है देवता पूर्व है केवल परमात्मा है सीधी सरल हरे शरीरम हरे शरीरम हरे शरीरम शिव समुद्रां हरे शरीरम भगवान भगवान ज्ञान मार्ग में प्रकृति है भक्ति मार्ग में साक्षात परमात्मा एकदम सीधी सरल बात, सच्ची बात, पक्की बात देवर होने के नहीं आत्मा उड़ा गया सर्वभूता से स्थित भूता नाम आदि अंत से मध्यम सेवा हमारी नीला तय तरेगी जैसे जल बनता है मुझे भरती है जल है समुद्र भी जल है नदियां भी जल है बैंक भी जल है भाव भी जल है बदल भी जल है जल के ही रूप है मैंने रूप देखे भाई ये पृथ्वी है लाल है सफेद है कपड़े नम प्रस्ताद पृष्ठत नमो सुते सर्वते नमो नमस्ते सहस्रकृत पुनः से भूलोगी नमो नमस्ते कुछ करना नहीं कहीं जड़ा नहीं गाड़ा नहीं कुछ लेना नहीं कुछ डरा नहीं कोई परिश्रम नहीं केवल स्वीकृत स्वीकार कर बेटों के शास्त्रों के पुराणों के गीता जी के रामायण की बात है कोई किसी व्यक्ति की बात नहीं है संत महात्मा हुआ ये निर्णायक बुद्ध नाम आदि मध्यम सेवा मधुना आदि अंतर मध्य भूतान व्यक्ति होता भी सर्व नाम आदि अंतर मध्य समस्त सर्वों का आदि व्यक्तियों का आदि मध्य सब सब मन जैसे माँ बाप वो मान लेते हैं जानते नहीं जान सकते ही नहीं जानने की ताकत ही नहीं किसी में मान लाना बोलना मान लाना फैला बोलना माँ के समय शरीर बन जाता पूरा पूरा सही बनाया परंतु जान नहीं सकते किसी को भी याद नहीं है मान लेते हमारी पूज नहीं अम्मा हमारी पूज नहीं है ये हमारे पूजनी पिता है जान देना बिना लिखे पढ़े सब पूरे अधिकारी पिताशी लोक सदा सदस्य पिता मश्य जगत माता धाता पिता नमो नमस्ते पुनः से भूलो भी नमो नमस्ते सर्व समापनोषि ततो सर्व सब समाप्त आप सब सीधी सुन बाजे ऐसा सोलह काम कोई है ही नहीं केवल स्वीकृति मान लिया फिर अनुभव हो जाएगा भगवान ही है एक ऐसा करे विश्व में बाधा एक तू ही तू अखरे विश्व में बड़ा एक तू ही तू आनंद रूपा में आनंद रूपा में आनंद क्रियाओं में पदार्थ क्रिया क्रिया यही सत्य होते था द्वापर कली बनिषत्सु अबनिषत्तम बनिषत्सु अबनिषत् यह पश्यति स पश्यति बनिषत्सु अबनिषत् खेती होती है खेती में गेहूं खेती है गेहूं का दाना पहले साफ साफ उसके बाद खेती में गेहूं दिखते नहीं परंतु खेती करने वाले कहते गेहूं बड़े अच्छे तुम्हारा खेत गेहूं से भरा है अरे एक दड़ा नहीं है गेहूं को एक दड़ा भी नहीं है अशोक गेहूं अशोक गेहूं ऐसे ये परमात्मा है परमात्मा परमात्मा परमात्मा परमात्मा तुम्हारी गाय माँ खेत खाएगी क्यों खाएगी क्यों एक दाना खाया नहीं एक दाना पर मैं क्यों है क्यों देते हैं भूडंडल होती है पत्ता होता है हरी हरी हरी हरी घर तुम्हारी खेती अच्छी खेत में गेहूं भरा हुआ है पहले दाना गेहूं नहीं था अंत में गेहूं ही निकलेगा ये बीच में ही गेहूं है ऐसे संसार है ये पहले भगवान सदैव सौम्य दिमाग राशि एकमेव द्वितीयम एकदम अद्वितीय साफ गेहूं थे साफ गेहूं बोए गेहूं अन्न निकलेंगे गेहूं बीच में खेती दिखती ऐसे बीज में दिखता है परमात्मा है शरणम आदि अंतर से मध्यम से भगवान एकदम बढ़िया बात है एकदम मानव जीवन सफल हो जाए केवल स्वीकृति समझ में नहीं आओ तो कोई परवाह नहीं परवाह मत करो है परमात्मा गेहूं खेत भरा हुआ है जो कुछ आता है तुम्हारा खेत गेहूं से भरा है खूब हर एक दड़ा नहीं दिया मैं मना बंद हो जाओ मना बंद एक दड़ा नहीं दिखता मना बंद थोड़ा संग जी थोड़ा संग जी संत हुआ संत अरे नहीं उसने गायों कह देते गायों अब ये खेत है इसमें मनुष्यों का भी है तुम्हारा भी है ये फिर तुम्हारे को मिलेगा अभी मनुष्यों से मनुष्यों ऐसा मनुष्य ले लेंगे फिर तुम्हारे अभी नहीं ना किनारे पक्की बात है ऐसा मिलेगा गायों को एकदम सच्ची बात एकदम सच्ची बात है गेहूं के वास्ते भी खेती खेती से भी गेहूं के वास्ते खाते आते हैं, मेहनत करते हैं, हंस आते हैं, सब करते हैं। क्यों गया उनके लिए खुश हो जाते हैं। खेती बहुत अच्छी हुई, एक दाना नहीं दिखता, सब गेहूं ही गेहूं निकल जाएंगे। कुछ दिनों के बाद में गेहूं का ढेर हो जाएगा। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है, कैसी सीधी सरल बात। देखने में बिल्कुल घास देख घास है, सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है। क्यों है ऐसे, सब भगवान है, सब भगवान है। पहले भगवान थे, अंत में भगवान है, बीच में ही भगवान है, अनेक रूप से दिखते हैं। कोई पुरुष है, कोई स्त्री है, कोई माँ है, कोई बाप है, कोई है, एक भगवान है। बाप विष्णु देखो आम है, आम आम एक ही होती है। बाप एक विचित्र बात है कि गेहूं की खेती में गेहूं ही पैदा होंगे, बाद में ज्वार नहीं होंगे। ये भगवान एक ऐसा बीज है विलक्षण, वे गेहूं का बीज पौधा पैदा करके गेहूं नष्ट हो जाता है। यस, तो गेहूं से गेहूं ही पैदा होते हैं, दोनों बातें हैं। भगवान है ये संसार हो गया। अरे कितने तरह के जीव होंगे जिनको गणना नहीं है। अंत में एक ही बात है, आकाश में वर्षा हुए, बदल हुए, गंगा हुए, बीजम गए, वर्षा हुए, जैसे स्वच्छ आकाश है ऐसे भगवान है। वे सभी आकाश ही बदल गया, आकाश बन गया, पाप बन गया, ओला बन गया, बल बन गया। ऐसे भगवान ही ऐसे बन गए, कहीं मिर्सर, कहीं पशु, कहीं पक्षी, कहीं जचर, कहीं थर, कहीं नवचर, कोई अक्षर राक्षस, प्रेत, पिशाच, भूत, तरह तरह तरह। एक ही भगवान, एक ही गेहूं है, ये डंठल बन गए, पत्ता बन गए, उंगली बन गए, है एक है, एक भगवान ही भगवान। आनंद हो, आनंद हो, न राग है, न द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, न दुख है, न सुख है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, एक परमात्मा है। सम शांत अंधकार से दिखान अंधकार सार बात है, सार एकदम सबका सार। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।